Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Survivor Running Art Radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Salı sabahında Ankara'da trafik ne durumda? Hangi yollar açık, hangileri kapalı, hepsini anlatacak şimdi Şenol Günbayrak bize. Fır dönüyor helikopteriyle Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler ve sevgilim Beatrice, hepinize günaydın. Devam ediyor mu o ilişki Şenol Bey? Ne olacak Sevgi Örnek? Biz senin gibi gönülle eğlendiren adamlardan değiliz. İki gün onunla eğlenelim, iki gün bununla eğlenelim. Hop olmadı, biraz da şunla eğlenelim diyen bir adam değilim ben. Ben de evli bir adam Şenol Bey. Sen kimi anlatıyorsun yani? Bizle evleneceğiz inşallah. Dur bakalım. Şu anda Sevgi Ege zaten bu konu hakkında çok konuşmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir ilişkim var. Çok seviyeli, dürüst. Her şeyde... Alo! Sevgi dinleyicine günaydın diyorum hepinize. Şey abi, siz de bir sinirlerinizde bir bozukluğu durup dururken bir bağırıyorsunuz, bir alolar falan, dinliyordum ben sizi. Demek istediğim ki şu anda Şevket dinleyiciler hepinize günaydın diyorum ve gerçekten de aşkla dolu bir gün diliyorum size de, çünkü keyifli gerçekten, son derece keyifli. Hayatın içindeki renkleri görme fırsatı sunuyor size aşk ve ben de daha fazla bu konuda konuşmak istiyorum çünkü son derece düzeyli, keyifli ve her şeyden önemlisi de. Alo Şevket, orada mısın? Buradayım Şenol Bey, dinliyorum. Hiç sesimi çıkarmıyorum size ben. Her şeyden önemlisi, teşekkür ediyorum öncelikle. Her şeyden önemlisi son derece dürüst bir ilişki yaşıyorum. Herkes kendisine ve karşısındakine karşı dürüst oldu. Alo. Alo. Ne oluyor Şenol Bey? Kendi kendine tartışıyorsun. Sustum ben. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Ne bağırıyorsun durup dururken? Sen ne bağır? Şimdi Şevgen'inle işte niye bağırıyor bu adam bana? Niye bağırıyor bu adam bana? Sorunuz çok güzel. Hemen cevaplamaya çalışayım. Bir, kıskançlık. İki, haset. Üç, çekememezlik. Dört, kıskançlık. Beş, çatlama. Kıskançlığı bir kere iki defa çarptım. Bakıyorum birilerinin matematik konusunda kendini Şevgen'e geçeyim. Bak sana çok güzel, çok güzel bir hayat dersi verebilir miyim? Buyur Şenol Bey. Buyurun derken? Nasıl buyurun derken? Buyurun ne demek yani buyurun? Buyur anlat demek, ben sustum dinliyorum demek. Ya sustum dinliyorum ama ben ne de bileyim, sen beni dinlerken kaş göz yapıyor musun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Yapmıyorum kaş göz falan. Nereden bileceğim ben? Gel o zaman yüzüme karşı söyle. Allah Allah, ne yani telefonla konuşurken bu yıl ilk icadından beri bu böyle bir problem var ortada yani. Kaş göz yapıyor mu karşıdaki? Bilemezsin ki bunu. Ben bilirim Şevki. Senin kaşını gözünü ben görmesem de hissederim ve o kaşını gözünü patlatırım. Haberin olsun ha. Tamam Şenol Bey, buyurun dinliyorum ben sizi. Aşkımı kıskanma. Ne kıskanacağım 84 yaşında sevgilini? Allah Allah sana ben... Alo Şevket dinleyiciler, sizi bunun dışında tutmaya çalışıyorum. Allah Allah, ne tut istersen tut, istersen tutma, bana ne yani? Bugün yarın bitecek bir aşktan bahsediyorsun. Neye gülüyorsun sen? Nasıl neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Nasıl neye gülüyorum? Ne? Buyurun siz devam edin. Buyurun siz devam edin. Ne olur bir arada bir şey, ne demek aşk bitecek? Nereye? Sonsuza kadar süreceğini mi düşünüyorsunuz Şenol Bey? Sen ne diyorsun? Şenol Bey, arada belli bir şey var yani. Yaş farkı var, kültür farkı var. Kuşak çatışması da, arada kaç kuşak var? Siz daha karateye yeni başlamışsınız. O neredeyse kara kuşak yani. Olacak şey mi? Ben zaten her zaman yaşıma göre olgun bir adamdım ya. 50 yaş mı olgunsunuz yaşınıza göre? Nedir yani? Ya sen Beatrice de biraz yaşına göre genç. İkimiz ortada bir yerde buluştuk yani. Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Yani bir anlatın bana lütfen yani. Ne yapıyorsunuz? Yarın öbür gün sizin hakkınızda dedikodu çıkarılacak yani. Ne dedikodusu çıkacakmış benim hakkımda? Ne bileyim Beatrice, böyle parası için yaşlı kadınlarla falan. Benden daha zengin adam var mı ya? Ne bileyim, başka bir amacı var o zaman, belki İngiltere'ye mi yerleşmek istiyorsun? Ne olabilir şu? Benim İngilizcem bile yok. Ben ne yapacağım İngiltere'de? Madem İngilizceniz yok, nasıl konuşuyorsunuz Beatrice'le? Beatrice'le konuşacak bir ortak tarafımız olmadığında zaten ne konuşacağım ben şimdi 85 yaşında karınla Şevkine'yle? Allah aşkına lütfen bana bir cevap ver. 85 yaşında ben bir kadınla ne konuşacağım? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Şerif Bey? Madem konuşacak bir şeyiniz yok, niye aşk yaşıyorsunuz? Ya aşk ayrı, konuşma meselesi ayrı ya. Senle her şeyi birbirine karıştırmasın olmayacak yani. Şimdi ben diyorum ki sana, benim o yaşta kadınla konuşacak hiçbir ortak yönümüz yok. Birincisi bu. Zaten yani ortak yönümüz olsa da yani başkasıyla daha çok ortak yönüm vardır belki. İşte ben diyorum ki madem bir ortak yönünüz yok, madem konuşacak bir şey bulamıyorsunuz, neyin aşkı bu yani, nasıl bir ilişki bu? Şelle hani onunla onu niye ne alakası var? İyi tamam, ne yapıyorsunuz peki? Ya bu aralar zaten çok bir şey de yapamıyoruz çünkü biliyorsun havalar bir öyle bir böyle. Bazen güzel oluyor. Ama şimdi tabii biraz da havada yağmur tipi bir şey oldu da bu Beatrice'in de romatizmaları yüzünde değil mi? O yüzden de çok sokakta dolaşamıyoruz. Böyle bir yere gidin, tatlı yiyin, muhallebi falan yiyin. Yok, şeker olduğu için o tip bir şeyimiz de yok. Daha çok böyle karşılıklı birbirimize bakıyoruz oturup. Ne görüyorsunuz ona baktığınızda? Ne göreyim işte, yaşlı başlı bir hanımefendi görüyorum. O da bana bakınca herhalde güçlü kuvvetli delikanlı birini görüyor. Ne kadar bakmayı düşünüyorsunuz karşılıklı? Bir ömür boyunca. İyi o zaman, mutluluklar diliyorum Şenol Bey. Ben size diyeceğim bir şey yok. Yani mutluluklar tabii ki ama ben istiyorum ki artık böyle yani çift olarak yaşarım biraz. Çift olarak derken? Çift olarak derken yani hani sen de eşini al, ben de dışarı alayım, gidelim gecede bir yerlerde. Çocuk da, ben artık bir de çocuk istiyorum sevgili Ege. Çocuk şey derken çocuklar... Yani çocuk istiyorum ve bazı şeyler için artık vaktimin de azaldığını biliyorum. O yüzden de bu Beatrice'e tam anlamayı da sıkı sıkıya sarılmayı düşünüyorum. Alo. Şimdi sadece sarılmak da olmuyor biliyorsunuz o. Daha da sıkı sarılabilirim peki. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu olan sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahri Üç ve Oktay Demirci. Buyursunlar efendim. Günaydınlar efendim. Günaydınlar efendim. Bir de dışarıdaki havayı düzeltirse vallahi çok memnun kalacağım. Soğuk, dün dolu yağdı takır takır. Ne zaman dolu yağdı ya? Yoverimiz yok mu? Bir ara bir yağmur yağdığını biliyorum ben, o dolu muydu? Doluya çevirdi sonra. Nasıl doluydu? Ben Panora'daydım. O cam kubbe tepemize düşecek diye böyle bütün hepimiz içeride kaçıştık. Kaçıştınız ama sonra kaliteli malzeme ve iyi işçilik nasıl olurmuş sanırım Panora gösterdi. Genel müdür o şey var ya. Altta durdu değil mi? Böyle herkes kaçıştı da tam o kubbenin altına gitti, böyle tamamen üstünü falan çıkardı. Hadi evet. Canım. Yıkılacaksa benim üstüme yıkılsın diye. Onun verdiği güvenle biz de rahat bir şekilde o dolunun altında içeride dolaşmaya devam ettik. Ay ne güzel. Bende şey var, onun galiba mistik güçleri varmış abla. O durdurdu evet. O durdurdu. O beyninden şeyin, çünkü bir ışık gibi bir şey çıkmış. Sinan Çetin'in programına zaten kazanmasına kesin gözüyle bakıyorlarmış. Almamışlar. Almamışlar. Katılsaya niye katılmıyor acaba o güç dengesizliği olur diye. Oktay nasıl düşünsene, çünkü bütün ocağın kubbeyi bir bakışıyla durdurabilen bir genel müdür. Panora'nın genel müdürü. Düşün nasıl bir alışveriş merkezi olduğunu, varın gerisini siz karar gerçekten verin. Gerçekten de çok zevkliydi yalnız. O çok fena akustik yapar ya. Yemekhane kısmında seyrediyorum böyle. Şimdi yemekhane kısmında Ege'cim koca şeyi... Food court falan değil. Yemek aynı işte ya. Food court deyince diye. Tamam, sesinizi inceltmeyin ikiniz de ya. Orada oturuyorum cam kenarında. Bakıyorum aşağıya. Evet. Şimdi o ya hani dolu birden bastıran bir şey ya. Hı. İlk önce böyle bir hafif bahar yağmuru yağıyordu. Böyle gömleğiyle çıkmış iki adam var. Arabaya doğru yürüyor. Ondan sonra tak tak tak diye bir sesler gelmeye başladı. Bununla işte orada hani belli bir yaştan sonra insan ne zaman tam depar atacağını kestiremiyor. Atsak mı atmasak mı falan. Habire kafada onu tartıyor. Çocuk olsa anlam diye koşmaya başlar. Yani. Bunlar böyle bir bakıyorsun tepeden adımlar biraz sıklaşıyor. Adımların arası açılıyor. Ondan sonra da bu ceketlerini tutarak koşmalar başlıyor. Çok komik. bir yaştan sonra insan koşarken çok sporcu değilse kolları sallamayı bırakıyor galiba. Ya çocukken böyle kollarımızda bacaklarımızda uyum içinde koşuyor. Bir yaştan sonra kravatlı adamlar daha doğrusu koşarken sabit bir şekilde koşuyorlar. Çok bir el komik. Kravatı tutar orada. Bir el kravatı tutar çünkü kravat dolanır. Dolanır ve boyna dolanır. İki kişi ölmüş. Sen bunu şey yaparken bunu görürken Panora'nın yemekhanesindeydin değil mi? Personelle beraber yemek falan yediniz. Ben öyle gidiyorum zaten ama millet food court'ta falan yiyor da. O senin cebinden çıkan fişler o fişler mi? Panora'nın yemekhanesine geçer. Yemekhane fişleri. Onları dinleyicilerimize versek ki ablam. Dün mesela çok güzeldi. Yemekhanede bulgur kuru fasulye vardı. Hadi canım. Pirince karşı tavırlıyız dedi aşçı. Orada ben yani personelle aramı sıcak tutmaya çalışıyorum. Ya iki çeşit biraz azmış ama bulgur kuru fasulye. Yok canım yani ben ana yemeği söylüyorum. Hoşaf falan vardı herhalde. Ne hoşafıydı? Pekmez. Sulu pekmez yani. Çünkü... Ne kadar kaldın peki yemekhanede? Çünkü bayağı bir gözlemlemişsin çevreyi. Çok hızlı sirkülasyon oluyor. 15-20 dakika yapar. Sürümden kazanıyorlarmış. Öyleymiş orası. Sonra da çatıya çıkıp çay içtik. Bir şeye sor. Çatıya mı çıktınız? Tabii öyle. Ustalarla mı? Usta. Orada da inşaat devam ediyor. Sen bıktım artık yani dükkan dolaşmaktan. Bir şey daha soracaktım ya, oradaki şey ne durumdaydı son? Akvaryuma bakmışsındır. Akvaryuma bakmadım. Bakmadın mı? Vahşet götürüyor muydu yine ortalığı? Ne olmuş ki? Götürüyor muydu? Sen travma oldu ya çocuklar ya. Orada balıklar bir müren şeye saldırdı, dalgıca saldırdı diye. O, ya da o şerefsiz orfoz mu ne ısırmış oradan, kan fışkırmış. Orfozdu. Ama bugünün çocukları sanki ondan korkacaklar. Çocuklar zaten sırf şeyi beklemek için orada duruyorlar. Kan çıkmayınca sıkılıp gidiyorlar çocuklar. Çocuklar değil abi, birbirlerine saldırıyorlar. Merkeze almışlar diye biliyorum ben orfozu. Merkez orfozu olarak takılıyormuş artık. Öyle bir şey var mı ya? Tayinleri falan çıkıyor mu? Var tabii canım. Huysuz mu? Arka tarafta manyak onların dinlendirme odası dedikleri istirahat odası var. Akşam da yarın herhalde orfoz çıkar gibi geliyor menüde. Bugün personel yemeğinde orfoz var. Değil, hadi bakalım. O zaman ben sizi uğurlayayım. Hayda. Daha başlayamadan bitenler. Biterler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Yetişine dostlar. Saat 8.44. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursun efendim. Teşekkür ederiz efendim. İtalya'dan bir haberimiz var. Hemen bir onu verelim. Veriniz. Berlusconi sözcü seçmeye çalışıyor. Ve en sonunda Mara Carfagna adlı sunucu hanımefendi, güzel bayanı demiş ki ben demiş bunu şey yapacağım. Bu arkadaşı seçeceğim. O öyle demiştir ama ben bunu şey yapacağım demiştir. Sunucu yapacağım demiştir. Hem iyi de olur, bizim şeyleri falan sunar der. Bizim hükümet sözcümüz kim? Mehmet Ali Şahin. Cemil Çiçek değil mi? Ya evet. Mehmet Ali Şahin ya Cemil Çiçek. Cemil Çiçek. İkisi orada güzel. Sunucu güzel bir televizyon yıldızı mı? Evet. Orada evet, büyük ihtimalle o olacak ve o ne dese de daha işler böyle daha kolaylaşır. Valla. Bir şey anlattı ama hadi bakalım hayırlısı. Bizde öyle sunucu var mı? Arada eğilirken ay bir saniye şu anda bir dakika yeni bütçeyi şuradan görmem lazım diye böyle eğilerek okursa bazı şeyleri de. Pardon, o rakamları bir daha alabiliriz biz diye heyecanlı insanlar da olur. Şimdi bütün gazetelerde Berlusconi kur yaptı diye başlık atılmış. Berlusconi kur yapmıyor ki, internette zaten millet Berlusconi şeylerini gönderiyor YouTube'dan. O Berlusconi değil ya. Yo, Berlusconi. Berlusconi. Ablam mı? O Berlusconi. Neden bahsediyorsunuz? Hayır, bir dinleyicimiz göndermiş ya. Bir dinleyicimiz sadece bize, bir sürü yerden geldi bana. 3 ayrı kaynaktan geldi. Nedir o? Böyle Berlusconi bir yerden çıkmış geliyor. Yanında korumaları var. Bir tane bayan trafik memur da arabanın üstüne, kaputun üstüne şeyi koymuş. Böyle bir ceza mı yazıyor bir yerine yan tarafta? Hayır, şey yazıyormuş. A1 kapısına geliniz. Otobüslere niye bindiniz diye tam ceza yazarken Berlusconi de geliyor arkasına böyle. Bele bele bele yapıyor. Böyle bele bele hareket yapıyor. Gülüyor, ondan sonra devam ediyor. Herkes gülüyor, korumalar falan. Tabii protokol esprisi herhalde bu. O İtalya'nın protokol esprisi. Protokol değil, benim bildiğim yavan ve mahalle esprisi. Berlusconi ondan sonra makamı olan tekel bayisinin önündeki bira kasasında mı oturuyor? Zaten çok affedersin seçim. Ben de zaten seks niyetine giriyorum diye açıklama yapan şeyden ne bekliyorsun ki? Seçim gayet sonrasında patlar tabii, doğru. O seçim esnasıydı, daha seçime de gidilmemişti. O yüzden yani belli noktadan sonra kafa biliyorsun bir noktaya kanalize oluyor. Herkes ne lahana kanı turşusu diyoruz. Ve? Ne olmuş sonuçta? Yani sonuç olarak kur yapmış Berlusconi. Kur dediğin nedir yani? Ne bileyim, ben de onu zaten bir konuşalım diye aldım ya. Birisine iş vermek kur yapmak mı? Kur yaptı diyor. Şöyle zamanında şey demiş bu kadına. Berlusconi. Evli olmasaydım vallahi seninle evlenirdim demiş. Aa, o kadını biliyorum, maşallahı var o kadının yalnız. Nereden sen bu açıklamadan mı buldun? Evet, o açıklamadan buldum. Ciddi söylüyorum ama yani ben dosyalardan çıkart istersen, bak o kadın maşallah. Kur yapmak ne demek? Ben de bir açıklayabilir miyim? Aman işte hayvanlarda şöylesin de böylesin falan demek. Şöylesin beylesin. Çok güzelsin de bele belesin. Ama bak hayvanlarda evli olmasa bele bele yapardım. Yani şöyle bir şey var, hani kur yapma alışkanlığı hayvanlarda belli de nereye gitti. İnsanlarda nereye gidiyor kur yapma alışkanlığı? İnsanlar tabii bir noktadan sonra bazen bir yere gidiyor, bazen tek tek bir yerlere gidiyorlar. Ondan sonra dönüyor yüzünde mutlu bir ifade. Tabii canım, İngilizlerin lafı var. My place, your place. Soru işareti. Varların girişinde yazar. Yani benim yerim senin yerindir. Bir acaba. Mında kullanılır. Böyle bir bence şey. Burada çok güzel bir uygulama var. Yani niye biz bazı siyasi açıklamaları hep o açıklamaların, daha doğrusu o kararları verenlerin ağzından dinliyoruz? Sonuçta siyaset dünyasında çok renkli, böyle bakmaktan gözümüzü alamayacağımız insanlar yok. Belli bir yaşın üstünde. Belli kilonun üstünde. Erkekler var. Evet. Yani onun yerine böyle güzel güzel kızlar, yani sadece kızlar dedi, böyle yakışıklı yakışıklı erkekler falan açıkçası. Hükümet sözcüsü olarak illa böyle mecliste olmaya gerek yok ki. Bizde en yakışıklısı Kürşat Düzmen. Kürşat Düzmen, o da belli bir yaşın üstünde. Daha böyle herkese hitap edecek. Ki Mayolu şeyini hatırlıyoruz. Niye gülüyorsun? Üstü yani... çıplak mesela, bir gün bir adam öyle bir hani ne bileyim. Bizdeki en çıplak olarak sallaya şey yapar. Kürşat Düzmen diyorum o zaman tekrar sana. Kızlar okusun kararları falan. İlla yani onların hükümetler olmasına gerek yok ki, parasıyla tutarsın. Ya bizde böyle bir meclis ilk açıldığı zaman bir gençlere veriliyormuş ya bir şey görevi. Böyle 5-6 kişi o öndeki bir dairesel bir yer var ya, orada oturuyorlar. Katiplik mi yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ya en genç milletvekilleri. Orada bir gençten 2-3 kız vardı. Gerçi milletvekillerinin gençler böyle değil mi? 30-31 yaşlarında. Bir onları gördük. Onlar da böyle yani. Onlar milletvekili mi Fahir? Milletvekiliymiş ablam. Ben de duydum. Yok, bence güzel güzel yani meclis kaldırıyor. Mecliste 5000 kişi çalışıyormuş. Al bir tane. Milletvekili olarak 10, ama 550 Ege. 10 kişi al ya. Çok da demiyorum. Güzel 5 tane kız, yakışıklı 5 tane erkek. Kararları falan oradan dinleyelim. Ne biraz diyeceğiz, bu şey grubu mu kuruyoruz abi? Hatta böyle konuşmalarını yazsınlar, onlara versinler. Neydi? Ne, iyi kızlar mıydı? Neydi? Nasıl iyi kızlar? Böyle bir Boyzone grubu, Türk şey grubu. Ne kadar güzel. Partiler yerine bir tane işte çıtır boys, kızlar. Ha, çıtır bir tane kızlar iyi, neydi öbürü? Çıtır kızlarla birkaç iyi adam. Birkaç iyi adam partisi mesela. İyi kadar güzel. Bunlar işte kaç tane parti var? Şu anda 5 tane parti var galiba mecliste. 5 tane adam. Bunların şey kurmasına, grup kurmasına da gerek, gerek yok. Gerek yok zaten. 10 tane olunca zaten grup kur. Var yaz galiba. Eline ver, çıksın o konuşsun. siyasi espriler. Ne dedi anlamadım. 10 kişilik olunca zaten bir, belli bir noktadan sonra grup kuruyorlar. Ne kaçtan sonra artık onlar onlar birleşecek ki. Ama hayır, sonra birleşecekler, bunlar çok çirkin bir espri olacak. O içeride yine grup olamayan başka bir partiyle birleşecekler. Onlar böyle bir tuhaf bir şey çıkacak ortaya. Benim derdim kürsülerde güzel insanlar. Güzel insanlar görmek olsun abi. Hakikaten. Şimdi mesela Kamer Genç. Evet. Yazsın konuşması. Kamer Genç'i mi görmek istersin? Bıyıklı. Tamam, öteki alternatifi söyle. Bir tane yakışıklı adam elinde Kamer Genç'in konuşması verilmiş. Yakışıklı bir adam söylesene bana. İşte, sen bana bir yakışıklı adamla bir güzel kız söyle. Ben sana bak çeşit çeşit yakışıklı adamları söylüyorum. O zaman bana 3 yakışıklı, 3 tamam. Güzel. Oho, bir tane. Şimdiden daha bir delirdi olay. Bir tane şey söyle. Bu onu adamları mı söylüyorsun? Bizim bak ülkemizde çok beğenilen erkek tipi o. Bir Tamer Karadağlı, belli bir olgunluğa erişmiş. Ayakkabımın tekini çıkarıyorum. Ben sana söyleyeyim, Tamer Karadağlı her şeye de inandırır. Bu açıklamalar ağzını bir çemçürttüğü zaman şey, var ya. O belli bir şey, başbakan seviyesinde tamam. Açıklamalar Tamer Karadağlı. Tamam. Bir tane hükümet sözcüsü şey. Tamer Karadağlı mı diyorsun? Damer. Damer, evet. Damer Karadağlı. Bu evet. Çocuğu, herifin adını unuttum ya. Çocuk kim? Çocuk ya? Vatan Şaşmaz. Ha? Vatan Şaşmaz. Valla doğru söylüyor. Bak, bu adamlar çok beğenildi, bunların tipleri. Türk ben, tipi yakışıklı bunlar. Ben yani bir de şey istiyorum. Böyle Brad Pitt falan gibi adamlar bizde çok çalışmıyor. Doğru söylüyor adam. Üçü alayım üçüncü hocam. De şey. Benjamin Linus. Türk olması gerekiyor mu? Maalesef Türkçe olma. Türkçe biliyor abi. Yok ki onda da canım. Onda da tam milletvekili tipi var. Pörtek gözde olduğu için yani mi böyle diyorsun? Eciş büşüş. Kız söyle o zaman, çok merak ettim. Güzel kızlar söyleyeyim sana. Güzel kızlar söyleyeyim. Ha, ben bir sana söyleyeyim, ben söyleyeyim. Ebru. Ebru var ya, o yarışmayı sunan Ebru. Cündü Beyoğlu mu? Ha? Cündü Beyoğlu oğlum, evli baktı kadının çocuğu var. Nereden ne zaman çıkartacaksın? Sen gelecek ne amaçlı meclise getiriyorsun onu bilmiyorum da açıklama yapar ya. Hayır canım. Şey var ya Emel. Ebru. Ebru Akel mi? Ebru Akel ha abla. Ebru Akel, tamam güzel. Dine Türk tipi. Biraz da böyle bıngıl bıngıl. Bıngıl bıngıl. Ha, bıngıl bıngıl mı istiyorsun? Seda Sayan tipi mi? Seda Sayan tipi. Öyle bak. Olur mu Seda Sayan? 500 yaşında ya. Genç gösteriyor abi, ne olacak? Nasıl o bir meclisi yaşıyorsun? De daraltırlar. O şey yapıyor da. Tabii canım, onu yapıyorlar. Ya. Şey, ben onun yerine yeni şeyi koy ya. O şeyin neydi? Petek Dinçöz tipi bir şey koy bari. Petek Dinçözlü, tamam. O da olmaz. Ona ne da belki, abi, Petek Dinçöz yani, gelirse Can Tanrı yerde gelir, sakallı sakal olmaz. Sonuçta isimler konusunda tartışsak da uygulama konusunda hemfikiriz. Doğru. Ne kadar güzel birleştirici özelliğiniz var. Yemin ediyorum kuracağınız partiye. Onu da herhalde seçimle, yani sonuçta bu meclis seçimle oluşuyor ya. Bunu da seçimle yapılır. Adaylar çıkar. Seçimle yapılır da. Hem de yani ne bileyim, böyle boş boş siyasi şeyler yerine oralarını buralarını bakın memeler böyledir falan gibi. Kaç kişi düşünüyoruz şimdi bu iş için? İşte herhalde mantıksız. 6 mı? 5-5-10. 5-5-10 veya 3-3-6 falan gibi bir şey. Şimdi abi 5-5-2'de yetek olsun, bir şey olur, bir gelmezler, bütün meclis aritmeti bir anda değişir. Abi 10 kişinin kadrodan çıkması lazım ama, biliyorsun değil mi? Çıkartırım esas ben sana. Esas problem orada. Oktay bana ver, ben çıkartırım canım. Onu da seçimle mi yapıyoruz hocam? Nasıl? Yalnız bu senin garsonlara benzemez Fahir, çıkartma işi. 10 kişiyi çıkartılan yani tehlikeli olabilir. Esas bence mantıklı. Biraz yani illa şey diye düşünmesinler. Bu kadrolu olmasına ne gerek yok. Partiler kendi adamlarını da tutsunlar. Akitli mi? Akitli olsun. Sözleşmeli olsun, bir şey olsun. Ben bundan çok güzel derim alınacağına inanıyorum. Buradan da partilere sesleniyoruz. Bulunalım. Tamam. Hakikaten. Ya da şey olsun. Bir sonraki seçimleri en azından bir şey, bir kriterlere yeni bir kriterler daha eklensin. Bu kriterleri. Modern Sabahlar kriterleri adı altında. Tamam. Oradan başvuracak adamın bir şöyle bir şeyine baksınlar. Kriter ekleyelim dedin sen yani. Kriterler. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. Şimdi o zaman çok önemli. İngiltere bir şey arıyor. İş başvurusunda bulunacaklara müjde. Artık İngiltere'ye giremiyorum mu diyorsunuz? Hiç üzülmenize gerek yok. Kapılar ardına kadar açılıyor. İngiltere Kraliçesi'nin onayıyla, çünkü yeni bir araştırma yapılacak. Aha, benim bir rüyam. Yıl boyunca benim rüyam çıktı, hissediyorum. Ne olmuş Fahir? Bir yıl boyunca araştırmaya katılacaksın. Her gün çikolata yiyeceksin. Esprim bu kadar abicim. Her gün çikolata yiyeceksin. İngiltere'de her gün çikolata yiyecek adam bulamamışlar mı Fahir? Yok. İngiltere'nin alerjik bir yapısı var. Ülkenin şeyinden dolayı, konumundan dolayı. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Doğu Saxon mu ne üniversitesinde biyokimyagerler aramışlar, bulamamışlar. 6 aydır çikolata ilan yiyecek adam. Her gün çikolata yiyecek. Ben bir şey sorabilir miyim? Ekmek falan da yeniyor mu, yoksa sadece çikolata mı yiyeceğiz? Nutella mı demek istedin? Hayır, üstüne sürebilir miyim yani? Ben yoksa sadece mesela içim ezildi. Başka bir peynir oğlum falan yemek istiyorsan çikolatayı üstüne başına da sür. Hiç fark etmez bak, yani. Peki başka şey yeme şansımız var mı? Çikolatanın i̇şte yanında soruyorum. Değil. Sabah akşam bütün öğünlerimizde çikolata mı yiyeceğiz? Yoksa öğlen köfte yedikten sonra akşam mı çikolata yiyeceğiz? Ha, şimdi o zaman ben hemen onu söyleyeyim. Bence öyle olduğu için bulunamıyor. Her yemekten sonra çikolatanı yiyeceksin arkadaş. Ya ben nerede seviyorum o kadar çikolata? Nasıl o kadar çikolata yiyorsun? Hacı babalar ne o zaman? Baklavanın yanında da çikolata yerim ben. Ne olacak çikolatadan? Çikolata mesela, ne yenir zaten? Parça yenir yani. Vallahi bilmiyorum. Doğrudan biz karpuzları banıp banıp yemiştik şeyde. Çok lüks bir otelin brunchında. Çok özür dilerim. Çikolata çeşmelerine. Çikolata çeşmelerine hakikaten. Şimdi bunun için adam arıyorlar. Eğer gitmek isterseniz başvurularınızı bizzat. Fahir ne kadar uyduruk bir haber okuyorsun. Ne kadar da çarpıtarak efendim çikolata araştırmasına kraliçe izin vermiş de. Ya alakası başvur- yok canım. Kraliçe. Uyduruk çok haberler. Özür dilerim de ben şimdi İngiltere'ye hiç gitmediğim için diyorum. Bunların pasaportu var mı? İngilizlerin mi? Kim? İngilizlerin. Varmış. İngilizlerin pasaportu yok. Var. Nasıl yok? Ensede böyle barkod gibi bir şey. O barkodu kim vuruyor? Çocuk doğar doğmaz kraliçeye götürüp şey yapılmıyor. Hayır, mu? Canım, olur mu? Kraliçe Philip, barkod mu? Filip kulağına olur canım. Filip kulağına adını fısıldıyormuş. Kraliçe de şeyini yapıyormuş. Siz de ne kadar bilinçsiz şey yapıyorsunuz. Yoksa o kraliçeyi niye tutsunlar ki orada? Boş yere şey masraf. İstersen önümüzdeki saatte isim koyma ritüellerinden bahsederim. Nasıl zaten isim konur? Ben internette kraliçe boşu boşuna masraf mı oluyor diye çok büyük tartışmalar da var. Monarşi pahalıya mı geliyor diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Evet efendim. Manyak manyak haberler köşemize bu hoş hafta geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanılmıyorsam lütfen beni düzeltin. Öyle bir laf var ya değil mi? Beni düzeltin diye. Sanki yanılıyorsan kibarlıktan biz şey sesimizi çıkarmayacağız. Ama, işte ama genç artık. Arabaların arkasında da yazıyor hatalıysan beni uyar diye. Numara veriyorlar ya da şeyse hatalıysan beni uyar. Ara beni uyar lütfen. Doğru. Geçen hafta salı günü başlamıştık bu köşeye. Güzel bu kaçıncı hafta bayağı oldu ikinci hafta. İkinci hafta manyak ses getiren bir köşe oldu buyurun. Şimdi bu haftada manyak manyak haberler köşemizde Almanya'dan bir haber vereceğiz. Almanya'da yapılan bir araştırma. 2000 kadın üzerinde yapılmış. Zaten manyak olduğu buradan belli. Bu herhalde 2000 değildir değil mi bu? O sayı manyak kelimesini o kadar çok kullandın ki ben bir huzursuz oldum. Sen ne hissediyorsun böyle hani belli 55 yaşında bir adam manyak diyerek ha, gençlerin ilgisini çekmeye çalışıyor gibi oldu. He. Biraz başka kelimelerle. Anladım. Lütfen. Ne kullanabilirim ya? Çılgın desem daha iyi rahatsız olacak. Çılgın, evet. Keyifli desem. Keyifli de keyifli. Keyifli gene iyi. Keyifli. Keyif gene elastik bir yapısı var. İyi de köşemizin adı abi öyle olunca. Keyifli de demiyor. Şimdi 18-49 yaşlar arasında 2000 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre. Bu adamlar hiç matematik bilmiyorlar ya. Araştırma bak. 1000 tane yap. 1000 olsun temiz adam olsun. Adam olsun. 1000 olsun bizim olsun. 2000 tane yapacaksa onu bölmesiyle hesaplamasıyla uğraşması zor olur. Gerek yok. Hatta bunu 100 tane kadınla yapacaksın. Bence o kadar saçma sapan ilişkiler yaşayacağını bir kadınla bir ömür boyunca bir araştırma yapacaksın. Ama ben efendim bir arıyım. Çiçekten çiçeğe konarım diyorsa. Yani bazen 18'e konmuş bazen 49'a konmuş. Bu nasıl ne yani? Canım bir kişi yapmıyor zaten araştırmayı. Siz araştırma deyince ne geliyor? O da çok çirkin. Evet abi. Ama kahvede birbirlerine mi anlatıyorlar? Ben de geçen gün araştırma yaptım falan diye. Çok çirkin. Valla bu Almanları bazen hani çalamam. Çok güzel teknolojileri var. Evet mesela. İşte arabaları falan harika. Harika. Ama çikolataları mesela bence Alman çikolatası. Ama ben artık Alman çikolatası bilmiyorum. Hakikaten İsveç çikolatasının üstüne tanımamaya karar verdim ben. O ayrı. Gerçekten. Almanların bazı şeyleri güzel. Diplomatik bir krize yol açacak bu açıklama. Zaten bizi hiçbir yere almayacaklar bundan sonra ben size söyleyeyim. Biz derken? Birleşmiş Milletler'den birileri dinliyor olsa ki çünkü hepsine şey olacak ki bunlar kankalar ya birbirleri. Bir de hepsi kulaklıkla dinliyor çeviriyorlar ya. Ya yemin ediyorum var ya gireceğimiz ülke sayısı dünyada bizi şeyler bile almayacak. Ya şu etekli metekliler de geldi kapşonlu, gocuklu. Hakikaten bir Kıbrıs'a gidebileceğiz herhalde. Kıbrıs'ta da seviyorlar. O da önümüzdeki günlerde. Bizi Kıbrıs tanıdı da yaşasın. Belki orada gidince otobüslere de bineriz. Otobüslerine mi? Aa otobüslerine Kıbrıs'ta binebilir miyiz? Orada otobüs yok galiba ya. Nasıl yok canım vardır otobüs. Neydi? Yayan mı gidiliyor? Nereden nereye gittiğine bağlı. Cim, orada ne üniversitesi var gittiğimiz üniversitene? Yakın Doğu mu? Ha Orta Doğu. Ne? Ottu'ya gidiyoruz abi. Ottu'ya gidiyoruz işte. Yok mu? Var. Otobüsü yok ama. Nasıl yok? Orada. Oraya Koça Üniversitesi'ye götürdük. Ottu otobüsünü mü götüremeyeceğiz? Ya bırak Oktay Allah aşkına. Sen de gidiyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun. Valla. Evet araştırmaya bakalım. Şimdi araştırma demiş ki 2000 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucunda demişler ki kariyer sahibi olan üniversite mezunu kadınların %62'si kendisi teklif ediyor. öyle zaten laflar çıkmamış mıydı hatırlamıyor musunuz? Hemen hemen öyle. %62'si memnun olamıyormuş. Memnuniyetsizlik mi varmış? Memnuniyetsizlik. Nerede? Gel iş yaşamlarından mı memnun olmuyorlar? Özel yaşamlarının belli bir bölümünde. Ne kadarlık bir bölümünde? Ya 5-10 dakikalık bir bölümünden memnun değil. Gerisinden memnunsa o zaman genele bakacaksın. Gerisinden memnun. Özellikle kariyer sahibi olduğu için iş hayatından falan son derece memnun bu kadınlar. Ama iş ne zaman ki dönüyor dolaşıyor. Özel hayatı. Özel hayatın en özel. Zedelemeye başlıyor. Çünkü kafasının haberi şirket değil. Ege'cim yemin ediyorum var ya. Zaten. Çünkü bir kadın gibi düşünüyorum ben. Yemin ediyorum hem de kariyer sahibi bir kadın gibi konuşuyorsun daha çok korkuyor. Bir döpiyesin eksik üstünde. Ve de gözlüklerin. İşte bir de pantolon çorabın. Pantolon çorap mı? Evet pantolon çorabı böyle. Öyle pantolon çorap. Döpiyeslerken. Çorap. Pantolon çorap herhalde. Ya, o kısası fire, olan var ya ya. Fire şeyde çalışıyor ya bahçede. O bahçede çalışırken paçaların içine girmesin diye paçaların pantolonunu çorabın içine soktu. Ya çorap. Yok o kadar da değil de. Bu kadınların pantolon giyerken giyiyor. Pantolon çorabı diye satılıyor canım. Ben de uyduruyorum. Sen alıyorsun herhalde. Anlıyorum tiksiniyorum. Hayır ben. Ben hiç kadın çorabı satan insanlarla çorabı muhatap olmuyorum. Sen nasıl satıyorsun ya? Ben koca dükkanda kaç tane satıyorum ya. Bizim gidiyorum ya ben. Her gün uğrarım oraya muhakkak. Ya bu Normal senin çoraplarını düşün siyah. Evet. Onların kadın çorabı olanını düşün. Ya sen hiç... de fileli olanını düşün. Evet. Bak mesela şöyle ayakkabıdan gözükünce bir düşünüyorsun. Oo diyorsun, bu buradan başlar böyle gidiyordur diye. Sen şey yaparken. Halbuki dizinin altında. Pantolon biraz bir şey şöyle açılıyor. Orada böyle. Aa. Burada aha böyle bitmiş bir erotik çorap düşün. Kadın çorabı o zaman. Kadın çorap. Kadın çorap böyle... ama pantolon çorabı. Domates salça. Kadın kadın çorabı da pantolon çorabı ne abi? Kısacık çorabı niye etekle giyemiyor musun onu? Etekle giydiğin zaman işte şöyle düşün Oktay. Evet. Etekle çok şort giyiyorsun. Tamam mı? Sen şöyle düşün. Sen şort giyiyorsun, sandalet evet. giyiyorsun. Bir de siyah çorap giyiyorsun ya. Aa al. Bunun kadındaki üstelik de kariyer yapan kadındaki modeli de o olur. Etek sandaletle giyiyorsun. İşe giden kadının da kariyeri bir anda inişe geçer Oktay. Niye öyle deme, bütün Amerika ben görüyorum. Gerçi böyle. Kazaklarını dirsek üstüne sıvayan bir adamla giyim anlayışı üstüne konuşmak zannediyorum ki ha, çok özür dilerim. Bu behude bir çalışma olduğu için ama Oktay, Oktay sen de abartmışsın ama kısa kolsuz. Abi var. Çok sıcak burası. O zaman kazak çıkarmayı deneyebilirsin. Canlı yayında mı? Yelek giymeydi. Canlı yayında mı? Kazak çıkaraldı. Şimdi adamlar demiş ki bu memnuniyetsizliğin sebebi kafalarındaki sürekli olan meşguliyet. Aynen böyle. Arkadaş ne demiş yani zaten kafa. Atalarımız kafası meşgul kadından korkarım arkadaş demiş. Öyle bir şey mi demiş? Atalarımız zamanında kadınların tek meşguliyeti yoğurt yapmaktı falan. Olsun kadın. O zaman da kariyer yoğurttu. Şimdi biraz daha gelişti tabii yani. Buna bin yıl öncesiyle şimdisi bir mi? Lütfen. Lise mezunu olanlar arasında. Yani buradan işte araştırmalarla kadınlara diyorlar ki evinizde oturun adam gibi sevişirsiniz diyorlar. Ama şimdi bu. Böyle bir yol ayrımına getiriyor. O da zor. Bir yol ayrımında bir genç kız düşün. Evde oturup sevişmek mi yoksa böyle memnuniyetsiz ama kariyer dolu bir hayat mı? Memnuniyetsiz ama kariyer dolu bir... Bu arada hemen galiba bir telefon geldi. Çabuk çabuk diyorlar. Çabuk ama çabuk. Kaybetti telefonumuzu kadroşçum. Ne olmuş? Flash haber mi? Vallahi Flash haber gelmişti ama Naylan'a kente. Ben kariyer sahipleri aradı Oktay. Vallahi var ya bizi çok fena. Şimdi... Ya kariyer sahibi ya otobüs sahibi aradı. Otobüs sahibi olarak bir aradı. Belki de kadın geldi. Çorap. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Jülide ben. Jülide Hanım hoş aslında geldiniz. Aslında biraz geç kaldım arayıncaya kadar. Siz konuyu çok çabuk geçtiniz bu pantolon çorabı konusunda. Evet hanımefendi. Buyurun. Çünkü şu anda konumuz kariyer yapan kadınların seks hayatında. Siz de tam onun üstüne aramış oldunuz. Size de bu konu. Kariyer sahibi misiniz? Öyle bir sesiniz var. Pek sayılmaz aslında. Üniversitede değilim ama çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Olsun canım. Kariyer demek üniversitede. Akademik olmasına gerek yok. Akademik kariyerim yok pardon. Önemli değil. Ben eczacıyım ama seyahat işiyle ilgileniyorum. Yoğun bir iş temponuz var. Evet, toplantı düzenliyoruz falan öyle yani. Hizmet sektöründeyiz. Vah vah vah. Ama ben şu pantolon çorabı konusunda Fahir'e katılıyorum. Bunu söylemeden edemeyeceğim bir bayan olarak ben de çok nefret ediyorum o görüntüden. Ama giyiyorsunuz. Hayır, ben giymiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten giymiyorum. Şeyden... Ya o iz bırakıyor ya bir de. Ay bir de kaşındırır o çorapları, iğrençtir. Biraz bir de kokuyor. Ama Fahir çorabı çıkarmadığını düşün ya. İz bıraktığını görmeyeceksin ki. Oğlum o bir sen hafif sen yanlış yerlerde görmüşsün. Yani bence biraz daha bir şey yapın, canlandırın kafanızda ve bir kadını öyle yarım bir çorapla düşünün. İğrenç yani. Evet. Jülide Hanım. Efendim. Siz diyorsunuz farkını veririm, adam gibi kilotlu çorap giyerim diyorsunuz. Kesin. Onu da giymiyorum. Peki efendim. Bir günde iç çamaşırı konusunda uzun uzun konuşuruz. Çok teşekkürler. Tamam, görüşmek üzere. O zaman yayını kesip öyle konuşuruz yani. Peki, tamam. Sırları etrafa dökmeye gerek yok yani. Peki Jülide Hanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Jülide Hanım. İşte bir kez turizm... daha kariyerin etkilerini gördük. Dile vurmuş çünkü. Jülide Hanım turizm. Tur falan düzenliyordu değil mi? Ne turu düzenliyorsa. Toplantı ben. Turları. Öyle dedi de bilmiyorum. Toplantı moplantı dedi ama ben vallahi şüphelen. İşte gerçekten bak kariyer bir noktadan sonra zedeliyor ve ne oluyor? Dil yapıyor. Vallahi değil. Ama kız okumuş da. Kız yani mı? Evet Jülide. Ha Jülide Hanım. Eczacılık okuduğuna göre ecza çevresi var ve bizim... Yeşil reçeteyle ulaştığımız bir takım ilaçlar. Ben çok rahatlıkla ya geçiyorum. Kaç yılın hatırı var diyerek ulaşabiliyor demek ki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. İkinize de alkışlarla uğurluyoruz reklamlar için. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin İspanyol'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şişkolar sözümüz size. Şişkolar, dobişkolar. Yiyorsunuz yiyorsunuz derdi bize düşüyor. İşte Fahir Öğünç nasıl zayıflayacağınızı anlatıyor. Hoş geldiniz efendim. Heh, hoş bulduk. Bugüne kadarki bütün verileri silin. Ha, neden? Çünkü ne diyorduk bugüne kadar? Tiplemeleri sayın. Piknik tüp, tip, atletik tip ve öbürü şişko var. Hayır ya, şimdi neydi ötekisi? Atletik, piknik. Lan, piknik en zayıfı. Makiler. Benim tipim vardı işte, tam benim fotoğrafım. Böyle. Hayır oğlum, o senin. Uzun boylu, düşük omuzlu, göbekli adam tipi vardı bir tane. Enişte. Enişte tipi. Ya enişte, atletiği biliyorsun. Enişte o, enişte. Enişte mi? Ha. Ya atletik de piknik tipi arasında benim tipim vardı işte. Piknik tip oğlum, piknik tip nedir? Zayıf olan değil mi? Hayır ya. Sıska olana ne deniyor? Piknik tip değil mi? Zayıf olan deniyor sıska. Piknik tip kısa boylu. Göbekli. Piknik tüpten aklına gelsin ya. Bir de sanayi tipi var. Uzun. İşte habere gidip mangal yapan. 25'lik miydi? Kaç kiloluk o sanayi tipi? Sil işe bak, onda bile kafalar karışıyordu. Atletik tip işte o. Lise öğrencisi varsa o bize yardımcı olabilir şimdi. O üç genel tipte kitapta. İnsanlar. Bir piknik tipi biliyoruz. Geldi telefon. Günaydın efendim. Günaydın Doktor Taceddin Bey. Merhaba Taceddin Bey. Hoş geldiniz. Oh be. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Şu tipleri bir anlatır mısınız bize? Piknik kısa boylu şişmanca tiplere dedi. Tamam. Atletik iri yapılı, kas kemik oranı uygun. Tamam. Astenik de zayıf sinameki tiplere denir. Ne? Astenik sizin aradığınız. Astenik. Astenik. Astenik mi, Asterix mi? Asterix başka bir model. O gene piknik tipe giriyor. Ha. Hayır, piknik tipe giren şey ne oluyor? Obelix. Obelix oluyor. Tamam. Aa, ufak tefek değil, o çok iri. Ama yani kısa boylu şişmanca tiplere denir. O biraz iri olsun. Ara tiplerden birisi olmuş. Astenix'e örnek verebilir misiniz Taceddin Bey? Ege Kayacan. Örnek Ege Kayacan olabilir. Hani eski Türk filmlerinin Ahçı Yama, Sami Hazin Ses var ya. O? Astenix'tir o. O Astenix'tir. Astenix. Tabii. Vahi Öz piknik tip. Tabii Kartal Tibet'te atletik oluyor. Atletik. Peki çok zaten teşekkürler. Tarkan filmlerinde oynayan ki hangisi diye soracak olsan Vahi Özme, Tarkan mı Tarkan? Hayır, aynı filmden örnek verdi. Kafalar karışmasın diyor doktor. Bravo, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Yalnız doktor Taceddin. Uzman görüşü ne kadar tartışmaları hemen kısa kesiyor şey. Değil mi? Boş konuşmayı da kapatıyorum bence. Bak, şimdi o uzman görüşünü almasaydık. Yok o astenikti, arsenik o arsenikti. Hala biz burada devam ediyoruz. Ama hakikaten başımızda hep bir Taceddin abimiz gibi bir büyüğümüz olsa doktor Taceddin'e. Alsak buraya ablam. Bende de var. O zaman çıkışta oraya gidelim, ne dersiniz? Evet, çok iyi olur. Şimdi bak Taceddin hep bu karışıklığa son verelim. Bundan sonra 3'e evet. Ayırıyoruz. Gene 3'e ayırıyoruz. Evet. Çünkü insan zihni 3 tane şeyi tutabilir. Üçlemelerle çalışır, doğru. Vatalar, pitalar ve kapalar olmak üzere 3'e ayıracağız. Vata, pita, kapa. Vatalar. En yani bizim zayıf böyle... Çağnoz gibi dediğimizler vatalar. Tamam. Çağnozu da bilmediğimiz için faizli sıska dediğimiz. Sıska diye şey yaptığımız, bildiğimiz. Heh. Ondan sonra nahan da böyle atletik yapılı, böyle vücut hatları biçimli, insanın gördüğü zaman içini titreten, böyle bele bele kolları olan, bele bele. Kaslı aynı zamanda da efendi. Efendi ama pırlanta gibi yetiştirmiş ailesi. En başta aile geliyor zaten. Giyimine özen gösteren. Heh. Onlar... Böyle elinde, yanında yaşlı bir teyze, elinde de poşetler taşıyan adamlar. Hiç şey yapmaz. Ama bak ben sana söyleyeyim, vatalar da öyledir. Vatalar, vatan şaşmazdan aklınıza gelir. Nasıl? O çocuk öyle devam etti. Nasıl bak efendi askerliğini yapıyor şimdi. Doğru. Helal süt emmiş. Vatan şaşmaz tipi. Ha. Pitalara güzel bir örnek verecek olursak. Pitalara verilecek en güzel örnek. En güzel örneği Ege verdi zaten. O torbayı taşıyan çocuk bence verilebilecek. Pitadır. O mu? Çünkü teyze de ona pide içine kaşar koyup veriyor sonra eve varınca. Hmm. Tabii. Ramazan'da şey olmuş. Ramazan. Sonra pide almış. O sıcak pideyi torbalarla taşıyor çocuk. Sonra teyze evde koktu diye kaşar koyup pidenin içinde çocuğa veriyor. Ah yavrum. Ah çocuğum. Çocuğun da içi de ezilmiş. Çok makbule geçti. Son olarak kapalar var. Kapalarda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın, diğerlerine kapa diyoruz. Ne demek diğerleri ya? Others yani. Abi bıyıklı olan var, şey olan var. Bir sürü hepsi giriyor. Hepsi giriyor. Tip var ya. Gözlüklüsü var bunun. Sandalet giyeni var, bir şey var. Hepsi var. Şöyle bir tip düşün. Bütün bu özellikleri aynı potada eritmeyi bilmiş. Yani gözlükle bıyığı aynı anda taşıyor. Hani şey var ya. Ve aynı asalette. Patates adam var ya. Ha? Onun gibi düşün. Çılgın bir şey mi bu yani? Çılgınla normal arasında. Tam çılgın da değil. Şimdi bunlar ne yiyecekler arkadaş? Bana soruyorlar çünkü ne yiyelim? Böyle abuk subuk gezmeyelim diye. Benim anladığım kadarıyla bunların hepsi şişko olmuş. İğrenç zamanın olmuş. Bir döneminde. Evet, hepsi şişko. Bıngıl bıngıl yağ içinde yüzüyorlar. Şimdi ben bunun şeyini de vereceğim sonra zaten. Eşkalini mi? Eşkallerini de vereceğim. Neler yapmaları gerektiğini de vereceğim. Falan filan, onun bayağı bir detayı var. Ama yiyeceklerini söylüyorum. Bu vatalar var ya. Sabahleyin kalktın. Yarım şu kadar bir domates. Çökelek. İki kaşık çökelek. Evet, çökelek abi. Yenir mi? Öyle saf saf çökelek ya, ben hayatta duymadım. Belki biraz zeytinyağı, kekik mekik falan. Bak Ege'ciğim, ben sana ne diyorsam onu. Tamam mı? Ben şimdi hangisi? Ben sana yorumu açayım. Ben senin düşünmeni istemiyorum. Ne diyorsam onu yap lütfen. Beni bir ölüm askerine gibi mi yetiştirdin Fahir? Ama zımba gibi olacaksınız. Hepinizi... Yani katliam robotu gibi miyim ben? Yani şöyle düşün. Ölüm makinesi miyim? Düşünmeyen, sadece öldüren bir makine miyim? Çökelek yiyerek bunda bunu olamazsın abi. Nereye varabilirim? İçin rahat olsun. O zaman biraz taze kaşar koy da bunun da pilinin içine canı mı çekti nedir? Şimdi çökelek. Ay vallahi kusacağım şimdi. Bir kahve kaşığı da fesleğen. Kahve kaşığı mı? Ya kahve kaşığı ne ya? Çay kaşığı mı? De bari bir şey. Kahve kaşığı nasıl bir çeviriyle karşımıza çıktıysa Fahit. Bir kahve kaşığı, bir kahve fincanı dolusu fesleğen yiyeceksiniz. Onun İngilizcesi de teaspoon ya. Kahve kaşığı diye bir uygulama yok dünyanın hiçbir olur yerinde. Olur mu, tatlı kaşığı kahve kaşığı diye geçer. Tatlı kaşığı de o zaman, kahve kaşığı. Çünkü kahve diye bir şey giriyor işin içine. Fesleğen mi kahve mi unutulacak. Türk kahvesinde de kaşık kullanılmıyor. Çok enteresandır yani, ilginç. Evet. Fesleken mi? He, fesleğen. Şimdi devam ediyorum. Bunu nasıl, yanında ince bir dilim limonlu, çok az esmer şekerli çay. Yeşil çay ama. Yavan çay. Yavan çay. Zaten isimleri vata, bunlar iyice bir rahatsız insan modeli haline geldi. Çünkü aç köpek gibi buna çökeleği sabah yiyen adam iki kaşık çökelekle durur mu? Duramaz. Kazık kadar ya. Herif ya. Kulakları uzar öğlene kadar. Yemin ediyorum. Ama ne yapıyoruz? Hemen ara öğün veriyorum domates sana. Domates falan yemiyor muyuz ya? Bu yarım domates. Yarım domates. İyi ki sordum ha. Zaten öbür yarısını bir gün önce yediğin için böyle suyu akmış iğrenç bir domates. Sormasam çökelekle geçirecektik öğünü. Valla. Domatesle. Ara öğünü söylüyorum. Bir kase tarçınlı ılık, az esmer şekerli elma kompostosunun suyuna be ekmeği bancan çıkacaksın. O da üstünden yani, böyle onun kefini alacaksın. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Sorcan. Dünyada insan ırkının. Yani insanoğlu böyle bir grafik çizerek ilerledi ya. İşte mesela eskiden taşla avlanıyorduk. Sonra mızrak yapıldı. Taşla daha ilerleyen teknolojide şey yapıldı. Ok yapıldı. Evet. Sonra barut bulundu. Ateşli silahlar. İnsanlık tarihini 30 saniyeye indi. Bence hoşafta abi, ha. Ağaçların üstünde yaşadığımız bir dönem var. Çünkü inince hayvanlar kaplan yiyor ya. O dönem ağacın üstünde dökmeden belki çiğ eti yedikten sonra biraz da böyle suyun içine elma atıp onu içiyorduk hoşaf niyetine. Ama ağaçtan indikten sonra onu orada ağaçta bırakmamız gerekiyordu hoşaf olarak. Şimdi hocam sanki hala hoşafı tatlı niyetine veya hani tatlıyı bırak da yiyecek niyetine kullanan insanlar var mı? Teşekkür ediyorum. Şimdi iki sorun var. Komposto kurusundan yapılanı deniyordu değil mi? Bir hoşaf var, bir komposto var ya. Ben evet. Kompostoyu. Bak komposto zaten isme bak. Komposto... Çok şekilsiz bir şey, isim değil mi yani? Sırf ismine gıcık olduğum için yıllarca şey mi? Komposto. Söylemesi de zor. Komposto. Kompos. Böyle bir şey gibi geliyor. Ne? Komünist rejimde askerlere verilen bir şey gibi. Enerji. Enerji lezzet değerleri tam idealde bulunmuş komposto. Bana da şey gibi geliyor. Kompostmuş da onun orijinali. Ha. Komposto onun taklidi gibi geliyor. Kompos. Bak. Ha, bu şey gibi mi diyorsun? O da komposto böyle vida gibi bir şey geliyor. Ya bunu bir çocuk komposto diyene kadar aç kalayım diye düşünür. Vallahi zaten ben... hiçbir çocuğun komposto istiyorum diye ağladığını gördün mü? Bak ben mesela yapayım sana. Anne komposto anne. Ne oldu diyemem. İğrenç bir çocuk oldum Fahir ya. Hakikaten iğrenç oldular. Niye canım? Ama bak. Hoşafta anne hoşaf istiyor. Bak mesela burada çok arsız bir çocuk. Ağzına vur. Bu arsız yetişmiş zaten. Bir daha hoşaf yapsana, anlayamadım. Anne hoşaf istiyorum. Mesela. Ne hoşafı ey abi? Ben iniyorum hoşafı. Onu gel çocuğum diyeceğim. Ben hoşaf isteyen çocuk bir anda sempatik göründü. Ben şimdi... Ama bana gürüz bir çocuk geldi gözümün önüne. Çocuğumu dişime takıp o çocuğa hoşaf yapayım. Yavrum sen iste ben hep yaparım dedim yani. Ay neo şefi dedim. Neo şefi istiyorsun? Nasıl neo şefi istiyor? O çocuk mesela aramaz. Ben elma hoşafı öyle demez. O çocuğa ne verirsen o hoşafı yer o. Bir de yer hakikaten. Şimdi bir de atasözümüz var. Eşek hoşaftan ne anlar diye. Evet. Kompostolu atasözü var mı ya? Yok. Kompost. Ama yani atalarda da şey mi biraz zayıf mıymış? Valla kompostra. Bir... Galiba onun doğrusu kompostra. Olur mu canım ne saçma şey olur mu ya? Komposto onun doğrusu. Bize kompasta. Biraz dedik bulun da kompastra hazırlayalım diye. Öyle şey askeri kantinde öyle kompastra ister misiniz? Evet tak. O tak kısmını tam şey edemedik. Tak Ege'nin kafa... Beton blok halinde veriyorlar onu yalayarak ağzında yumuşatıyorsun. Kompastra. Ege'nin kafaya dipçik geliyor bence. Evet. O senin toprağın işte. Hoşaf ben hayatta bu yaşıma ben... geldim. Ben 30 yaşını geçtim. Beni artık hoşafla besleyecek adam al, al. Yo alnını karıştırırım. Hastanede bile hoşafı al götür derim ben ya. Hastanede bile mi? Ha, dur ya hastayı ama hayır doğru ya. Bir haz dakika. Mı kolay? Haz mı? Haz mı dedim. Ablam. E abi bir sürü başka haz mı kolay şey var ya. Neymiş? Beni delirtme. Hoşaf diye bir şey veriyorsun insanın içi. Meyve ise meyveyi ye. Ha. Meyve suyu ise meyve suyunu şey yap. Öyle abuk subuk şeyleri bir araya getirip kompastra ye bana. Kompastra diye getirme. Sanki megalo ideali sıcak denizlere ineceğiz. Karadeniz'i şey yapın. Bak komposta bana mego ideali bence bak mego ideali eşittir kompostra. Hayır almayacaklar Kıbrıs'a. Ya Kıbrıs'a da almasınlar diye orası. Kaçak girerim. Tam bilmiyorsun ya. Mego falan. Vallahi Kıbrıs'a da kaçak girerim. Beni söyletmesinler kötü. Buradan 12 tane siyahi bir tane de fahir. O 13 kişi yakalandı diye haber göreceğiz. Kazan kompastra için. Ay. Evet kompastra yemeyeceğim onu. Kompastra da yerseniz ara öğünü geçiştirdim. Onun da bu. Ya bırak vallahi ben sana söyleyeyim bunları okuyorum onu. Yo bir bardak oda sıcaklığında tarçınlı yağsız süt. Bir de bir tarçın diye bir şey çıktı. Tarçın nerede kullanılır? Bir aşurede. Salep'te. Başka türlü çekilecek aşure nane değil. Değildir. Bir de bazı yörelerde de içiliyor tarçın. Anadolu'nun bazı yörelerinde. Ha, örnek şey, onun da çayı sıcak. Da var ama. Tarçın çay olarak içiliyor. Bir de aynı sakızlara tarçın... konuyor ki kimse almıyor. Satın almıyor. Piyasadan tarçınlı sakız ara ki bulabilesin. Bir dönem sırf tarçınlı sakız çiğneyerek ağzımızı çemçürttü. Bir de kurabiye konur. O da pek kurabiye bir şey değildi. Bir taneyini ikincisini dünya istemez. Ama yağsız sütte bir de yani sütteki azalan yağ tarçınla gidermeye çalışmak da dünyanın... Onun yerine kompastra içerim daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Hiç bunu değil. Ama dünyada herhalde şimdi kompastradan da bahsettik. Kimsenin hakkını yemeyelim ama ilkellikte son nokta olarak bir kez daha burada anmamız gereken bir içeceğimiz var. Dört harfli. Bir dakika. Boza mı? Kompostra değil mi? Değil. Bak bozada kaç tane işlem var evet. Boza olarak gelene kadar. Yavanlık mı? Yavanlık diyorum size ya. Ben cevap veriyorum. Dört harfli. Kant mı? Kant. Nedir Kant'ın tarifini hemen yapalım. Kant'ın sıcak tarifini. Suyun içinde şeker eritelim. Şeker eritelim biraz da soda eritmeyelim mi? Soda mı? Kant dedin ne? Sıcak suyun içinde şeker eritme. Ay ben dur bayılacağım şimdi ya. Abi bunu... Sen bilmiyor musun Fahir bunu? Kaç ya sefer... ben Kant'ı da şey... Kaç sefer ben seni durdurdum ya içerken sen bunu. Limon soda falan bir şeyler de koyuyorsun. Ne sodası ya? Sodayı nerede bulmuş da Kant'ı yapıyor? Çamaşıra konmuyor mu ablam onu? O senin de onun bari kola. Bak iki tane küp şeker biraz da sıcak su. Ay kusacağım ama vallahi. Ama bunu içine az karıştır. Oh Kant. Şimdi neşem yerine geldi. O ne zaman çıkmış biliyor musun? O at yarışlarından önce herhalde. Hayır. Oralet zamanında. Oralet bir ara çok meşhurdu ya. Çok her evde vardı. Oralet alamayanların fakir oraleti diye geçer Kant. Ne ismi çok havalı bak. Çok iyi başlamışlar. Ulan buna bir isim koyalım ne koyalım? Kant. İsim güzel. Ama içerik zayıf şekerim. İçerik zayıf. Ona koy. Biraz soda at. Azıcık limon koy. Bas tarçını. Oda sıcaklığına ver. Soda diye taktı. Ya o soda koysak o çok güzel olur. Ben sana söyleyeyim. Sen canım, soda mı istiyor Fahir? Şekerli sodaya gazoz deniyor Fahir. Yine onun da havalısı var. İşte bak elde yapılmış. Yani ev tipi şey, ev gazozuna mesela Kant derler. Bu arada Kant'ın soğuğu da var. Sıcak diye tarif ettik ama bizi dinleyen dinleyicilerin evde yapmak isterse soğuk soğuğu. Erimiyor ki şeker kardeşim onun içinde. Eritecek. Soğuk suda şeker eritebilene aşk olsun Oktay. Ağzında eritip tükürecek için. Ha, böyle. Zaten Kant içiyorsun. Bundan da tiksinecek bir şey yok. Tam üstteki tatlı bir köpük tabakası da o da ayrı bir şıklık. Doz şeker kullan. Doz şeker. Doz şeker. Yani 3 doz anlamında. Kant içen dinleyicilerimize de afiyet olsun diye. Diyerek. Ama Kant'la zayıflamak da mümkün değil. Onda. Yani Kant zevkine biraz ara vermek gerekiyor. Yaz geldiyse. Kant. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.